جزا الله شيوخنا خيرا الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. ثم استفيد سانا كسياننا درس يا شيخ ويتو شيخ مجاهد. لكن قبل ياكي ولكوا أنا درس ذا ما شيخ ويتو شيخ أبو زكريا حفظه الله لشيخ وانقو عبد الله آل محسن حفظه الله سبحانه وتعالى. Na tumejaribu kuelezea baadhi ya lafaif ambazo zimetokea katika darasa, na hapa sitaki ni ushirishe muhadhara wa shekhe wetu Sheikh Mujahid hafidhahullah, bali nilitaka nitoe baadhi ya nukat kwa mukhtasar kuhusiana na darasa ya shekhe wetu au muhadhara wa shekhe wetu mlezi wetu Sheikh Mujahid hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Sura ya muhadhara wote ulikuwa ukielezea malengo ya hii daura, kwamba ni nini malengo ya hii daura na vile vile ni nini malengo ya kusoma ilmu kwa ujumla. Akaelezea nukta ya kwanza kwamba ni ikhlas, akawa ameipanua au kwanza istifada, lengo la kwanza ni istifada. Lakini katika hiyo istifada utaka faida, ni lazima jambo la kwanza tuwe na ikhlas, na baada ya ikhlas ni atamasuku bisunna, kushikamana na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Na jambo la tatu akawa au jambo la nne akaelezea atamasuku bilmanhaji as-salafi as-salih, kushikamana na msimamo wa wema waliotangulia. Jambo la tano akatuelezea Sheikh wetu hafidhahullah masala mazima ya al-ijtihad wal-mujahada, kufanya ijtihadi na kufanya juhudi mbalimbali katika masala ya kusoma, fi talab al-ilmi wa adamu al-malali wan-naumi, na kutochoka, kujitia uchovu na kulalalala katika darsa. Hayo akawa ameelezea Sheikh wetu. Jambo la sita akaelezea as-sabru fi dhalik, kuwa na subira katika yote yaliyotajwa hayo. Na akataja kwamba katika subira kuna faida kubwa nyingi. Kisha miongoni mwa mambo ambayo ameyataja miongoni mwa faida za kusanyika katika hii daura ni ta'zizu al-ukhuwa fi ma bainana, kuweka undugu na kuukuza undugu na kuupa nguvu undugu ambao uko kati yetu sisi masalafi. Lakini jambo la nane ni ataarufu fi ma bainana, ni kufahamiana na kujuana, kwamba sisi tuweze kujuana, huyu aliyetoka Mtwara, aliyetoka Morogoro, aliyetoka wapi, aweze kumfahamu mwingine ambaye yuko Dar es Salaam, na aweze kufahamiana na watu wengineo. Lakini pia ni atashauru fil khair, miongoni mwa faida za hii huu mkusanyiko na hii semina ni kule kushauriana katika khairi, wa khasatan ad-da'watu wa ad-da'wata ila Allah subhanahu wa ta'ala, wa khasatan ad-da'wata ila Allah subhanahu wa ta'ala, hasa kushauriana katika masala ya da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha Sheikh akawa ameelezea miongoni mwa faida za watu takapokuwa tumeshatoka katika hii daura, tufanye nini kwa ile midhakira ambayo tutakuwa tumeibeba, vile vitabu ambavyo tutakuwa tumevibeba, ile ilmu ambayo tutaichukua, kawaidu fiqhiya, manhaju salafi, masali ya fiqhi na mengineo katika ahadithi, tufanye nini. Akawa umetuelezea jambo ambalo ni muhimu, ambao ni da'abul ulama, akatuelezea kwamba murajaatu durus bi ay li alla nansa, kwamba inabidi tufanye murajaa wa durus ili tusije tukasahau. Ukakishika kitabu ukaanza kusoma mambo mengine ambayo sio. Huo ndio muhtasari wa muhadhara wa Sheikh hafidhahullah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jalla ay yujzi lahu khaira.